کھانا کھانے کی آداب اور اس کے ضروری مسائل. پھر یہ عرض کیا گیا تھا ضیافت ولیمہ اس سے متعلق کچھ احادیث اور مسائل. آخر میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ پانی پینے کے آداب اور پانی پینے سے متعلق کچھ مسائل. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں جو کوتاہیاں ہیں ان کی نشاندہی کی جائے. ہم میں سے چند کو بھی اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دے, یقیناً ہم سب کے لیے باعث رحمت ہوگا. آج ہم نے ایک نیا عنوان جو بڑا اہم جس کی طرف ہماری توجہ نہیں, وہ آپ کی خدمت میں رکھنا. اس لیے میں نے آیت مقدسہ یہ تلاوت کی, وہ اما السائلہ فلا تنہا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا قرآن مخاطب اور حضور کے صدقے حضور کے ذریعے تمام امت کے لیے یہ پیغام, وہ یہ ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, جب کوئی شخص اپنی ضرورت کے لیے تمہارے پاس آئے اور تم سے کوئی سوال کرے تو تم اسے جھڑکنا مت, منع نہیں کرنا, جھڑکنا نہیں, نفرت مت کرنا, اس سے ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا. ہاں اگر تمہارے پاس وہ شے نہیں ہے جس کا وہ طالب, بڑے پیار محبت سے اس کو میٹھا جواب دے دیا جائے کہ بھائی آپ آگے جائیے, تاکہ وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ دینے سے معذور, مگر اس کو دھتکارا جھڑکا نہ جائے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بھی کسی سائل کو جھڑکتے نہیں تھے اور کبھی سائل کو منع نہیں کیا کرتے. لیکن حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سائل کوئی ایسا سوال کرتا جو آپ کے پاس نہیں ہے تب بھی اسے منع نہیں فرماتے بلکہ خاموش ہو جاتے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فلا تنہر, آپ سائل کو جھڑکیے نہیں. اور پھر کمال یہ ہے کہ مانگنے والا جو شے بھی مانگتا, خواہ وہ کتنی ہی عظیم کتنی ہی قیمتی ہوتی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے عطا فرما دیتے. مثلا کوئی شخص آن کر یہ کہتا کہ مجھے سواری چاہیے, اگر سواری ہوتی حضور عطا فرما دیتے. آپ حیران ہوں گے اگر ہم صرف اسے حضور ہی کی ذات کو عنوان بنا کر کلام کریں, اس میں گھنٹوں درکار. لیکن ہمیں معاشرے کی برائی کی طرف اصل میں دیکھ کر اس کا علاج دریافت کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا کی کوئی چیز مانگے یا آخرت کی کوئی چیز مانگے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا. یہاں تک کہ لوگوں نے حضور کی خدمت میں آن کر جنت مانگی, حضرت ربیعہ نے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ربیعہ کو نہ صرف یہ کہ جنت بلکہ جنت میں اپنی رفاقت بھی عطا فرما دی. اور پھر یہ کہ کہیں ماحول میں یہ برائی پیدا نہ ہو جائے کہ حضرت ربیعہ یہ لوگوں سے کہنے لگ جائیں کہ تم گواہ ہو یا نہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ تجھے جنت میں اپنی رفاقت تو دی جاتی ہے, مگر سن کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا. کیا مطلب؟ ایسا نہ ہو کہ تو اعمال بساط ہی لپیٹ کر رکھ دے, اب مجھے نماز اور روزے کی کیا ضرورت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں اپنی فاقت تو عطا فرما دی، اس لیے فرمایا کہ تو کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا، یہ نہیں کہ اعمال منقطع ہو جائیں، چھوڑ دے کہ میں تو جنتی ہو گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت بھی عطا فرما دی. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت عطا فرمائیں. بڑی طویل حدیث ہے، چونکہ اس پر کلام نہیں، صرف ذنت ایک خاکہ شروع میں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جتنا وقت ہوگا اس کے مطابق دلائل احادیث مقدسہ. ایک شخص آن کر کہنے لگا حضور مجھے کچھ چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں تھا، فرما مانگ جو تیرا جی چاہے. اب صحابہ کہنے لگے جب حضور نے فرمایا سائل سے کہ مانگ لے جو تیرا جی چاہے، صحابہ آپس میں کانوں میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ حضور سے اب جنت مانگے گا. جب حضور نے فرمایا کہ مانگ جو تیرا جی چاہے، اب یہ حضور سے جنت مانگے گا. جس نے کہا مانگ کیا مانگتا، دیا جائے. اس نے کہا حضور مجھے اونٹ چاہیے. حضور نے فرمایا لو اسے اونٹ دے دو. لیکن صحابہ کہنے لگے جب حضور نے فرمایا کہ مانگ جو تیرا جی چاہے تو یہ ضرور جنت مانگے گا، مگر اس نے کیا کیا، ایک اونٹ مانگا، جنت نہیں بلکہ ایک دنیا کی ضرورت کو مانگ لیا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ عطا فرما دیا کرتے. اس لیے ہم آپ سب حضور علیہ السلام کے غلام، ہمیں اس پر عمل کرنے میں یہ چاہیے کہ کبھی بھی کوئی سائل کسی قسم کا آئے آپ کے پاس، اگر ہو تو اسے عطا فرما دیں، اسے دے دیں، اگر نہ ہو تو نرم لہجے میں اس کا جواب دے دیا جائے تاکہ سائل جو ہے وہ ٹل جائے. ایک طویل حدیث ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے، فرمایا کہ کوئی شخص کسی سائل کو دے اور دینے کے بعد احسان جتلائے، یا یہ کہے کہ جب دیکھو آ جاتے ہو کم مت کہیں کہ یہ وہ لو لے جاؤ یہاں سے دفعہ. حضور فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر یہ ہے، اس صدقہ دینے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی کو نرم جواب دے دے. یعنی یہ صدقہ بہتر نہیں بلکہ اچھی پیاری میٹھی بات کر کے اس کو ٹال دینا، یہ اس صدقہ دینے سے افضل ہے. اور ایک حدیث شریف میں ہے، وہ بھی بڑی طویل، اللہ اکبر. فرمایا گیا کہ لوگوں جب کوئی سائل تمہارے پاس آئے اسے دھتکارو مت، ڈانٹ ڈپٹ مت کرو. کبھی کبھی تمہارے پاس ایسی مخلوق مانگنے آتی جو نہ انسان ہوتے ہیں نہ جن ہوتے. کیا مطلب ہوا؟ نہ وہ انسان ہوتے نہ جن ہوتے، کبھی کبھی ایسی مخلوق بھی تمہارے پاس آتی. شرائع حدیث اسے تبصرہ کر کے لکھتے ہیں کہ حضور کا فرمانا کہ جو کبھی سائل تمہارے پاس آئے تو نہ وہ انسانوں میں سے ہوتا ہے نہ وہ جنات میں سے ہوتا ہے، تو کون ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو آزمانے کے لیے کبھی کبھی فرشتوں کو بھی بھیج دیتا ہے، بندے کی آزمائش کے لیے کبھی کبھی فرشتوں کو بھیج دیتا. اور اگر تم اسے دھتکارو تو پتا چلا کہ جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے وہ یک دم سب کا سب سلب ہو جائے. اور اگر تم اچھی بات کرو پیار محبت سے، جو تمہارا بن پڑے وہ اس کو دے دو، تو اللہ تبارک و تعالی اس میں بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ فرمایا گیا حدیث میں کہ کبھی کبھی تمہارے پاس سائل، نہ وہ انسان ہوتا ہے نہ جن ہوتا، تمہاری آزمائش کے لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی بھیج دیتا. اور یہ بات خوب ذہن میں رہے، ایک نظام دنیا ہے کہ کچھ دینے والے ہوں، کچھ مانگنے والے ہوں، کچھ استاد ہوں، کچھ شاگرد ہوں، کچھ مفتی ہوں، کوئی مسئلہ پوچھنے والے، کوئی استاد، کوئی شاگرد، کوئی غریب، کوئی امیر. یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو یکساں نہیں فرمایا، یہ ایک دنیا کا نظام ہے عزیزان گرامی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو مال نہ دے کر آزماتا ہے، اس کے فقر و فاقے میں آزماتا ہے. اور خوب یاد رکھو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مال اور دولت دے کر آزماتا ہے. دیکھیں اللہ کے دیے ہوئے مال سے یہ کچھ دیتا بھی ہے یا نہیں، جیسے فرما مما رزقناہم ينفقون. ایمان والوں کی علامت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے ہیں. اب آئیے، یہ جو میں نے حدیث کا ایک حصہ بیان کیا کہ مانگنے والے کبھی کبھی جب آتے ہیں، نہ وہ انسان ہوتے ہیں نہ وہ جنات ہوتے ہیں، یعنی کبھی کبھی وہ فرشتے ہوتے ہیں جو تمہارے پاس مانگنے کے لیے آتے ہیں. اس پر سب سے پہلی دلیل آئیے مسلم شریف جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور امام مسلم رحمت اللہ تعالی نے مسلم شریف میں اس حدیث کو کتاب الزہد میں نقل فرمایا. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے تین آدمیوں کا قصہ ہمیں بیان کیا. ہم سے پچھلی جو امتیں ان میں بہت سارے قصے مشہور ہیں، کچھ اس میں معتبر کچھ غیر معتبر بھی ہیں، کچھ گھڑے ہوئے بھی، مگر کوئی قصہ بنی اسرائیل کا جب حضور علیہ السلام بیان فرما دیں تو ظاہر ہے کہ وہ حدیث بن جائے گی، معتبر ہوگا، اس معنی پر اس میں کلام نہیں ہوگا. اور ان کی امام مسلم نے اس کو یوں نقل فرمایا، غور کیجئے انسان کتنا نافرمان ہے جب اسے کچھ مل جائے. حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کوڑ کا مرض رکھتا، جس کے ہاتھ پیر شکل چہرے میں بڑا کوڑ تھا، برس کے داغ، اور ایک شخص تھا جو بالکل گنجا تھا، ایک شخص تھا جو اندھا تھا. یہ تین آدمی تھے. آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی کے برس ہو جائے، کوڑ ہو جائے، تھوڑا غور کیا ہوگا آپ نے، آدمی ذرا اس سے دور رہتا، ذری سی نفرت کرتا کوڑی آدمی سے. اچھا گنجا بالکل ہو جائے تو اب آپ جانتے ہیں کہ آج کل لوگ گنجا ہونے کو لگتا یہ پرانا فیشن ہے کہ گنجا ہونے کو لوگ بڑا عیب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے کہ بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بال دے دے تو ہمارا چہرہ مورا صحیح ہو جائے. دیکھا آپ نے آج کل نقلی بال لگانے کا فیشن بھی جاری، پتہ نہیں کس طریقے سے وہ بال نکال کر یہاں لگا دیتے ہیں، 150 بال لگانے کے ہزاروں لاکھوں روپے آپ کو دینے پڑتے، جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے کہ بھائی گنج پن سے آپ مت شرمائیے، آئیے ہمارے پاس آپ کا علاج موجود ہے، وغیرہ وغیرہ. سیدھی بات ہے، اگر آدمی شریعت پر عمل کرتے ہوئے ٹوپی پہن لے تو پتہ ہی نہیں، بال ہوں تب بھی ایک جیسا ماڈل، نہ بال ہوں تب بھی ایک ہی جیسا آدمی ہے. لیکن چونکہ ہم نے اس سے سخت پرہیز کیا ہوا ہے، بلکہ ہم نے تو اپنی تقریروں میں یہ بھی کہا کہ ہم جو ہیں وہ نماز بھی ماڈرن پڑھتے ہیں، یعنی یہ کہ سر پہ ٹوپی نہیں ہونی چاہیے. کچھ ہم سعودی عرب جانے لگ گئے، آنے لگ گئے، بہت لوگ آ جانے لگے، ان کا صاحب جہاں پہ اسلام پھیلا وہیں لوگ ٹوپی نہیں پہنتے، تو کراچی میں ٹوپی پہننے کی کیا ضرورت، اس لیے اب ہم نماز بھی بغیر ٹوپی کے پہن لیا، بغیر ٹوپی کے پڑھ لیا کرتے. گنج پن سے آدمی بہت زیادہ شرماتا. اچھا نابینا بیچارہ، بھائی نابینا سے پوچھ رہے تجھے کیا چاہیے، وہ کہتا آنکھ، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. تو وہ نابینا اپنی سب محسوس کرتا کہ سب آنکھ والے لوگ ہیں اور جناب میں نابینا ہوں، کیا کرنا چاہیے مجھے. بلکہ بعض بار نابینا کے قصے ہم نے یہ سنے کہ فلم دیکھنے جا رہے، دونوں آنکھیں بند اور سنیما دیکھنے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا، او بندے خدا یہ سنیما دیکھنے تیرا کیا فلسفہ ہے، بھائی تجھے کیا نظر آئے گا، کائے کے لیے جاتا سنیما. کہنے لگے نہ جاؤں تو اسٹوری کون سنائے گا، سمجھ گئے نا، وہ اسٹوری میں سنیمے کا پورا مزہ لوٹ رہا. دیکھیے ماحول کا نشیب و فراز بڑا عجیب و غریب ہے کہ اندھے تک سنیما میں جاتے. غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، جو ہم مسلم شریف کا ذکر کر حضرت ابو ہریرہ، اس نے بڑے ادب احترام سے اس سے ملاقات کی کوڑی سے. کہنے لگا کہ یہ بتا تو کس بات کو پسند کرتا، کیا تجھے چاہیے. کہنے دیکھ نہیں رہے کہ میں کوڑی ہوں، بس کوئی ایسا علاج ہو جائے کہ میرا کوڑ ختم ہو جائے. حضور فرماتے فرشتے نے کیا کیا، اس کے چہرے اس کے بدن پر ایسے مسا کر دیا. اب مسا کرنے کے بعد وہ کوڑی بالکل بھلا چنگا ہو گیا. پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے، تو کوڑی نے کہا کہ میں اونٹ کو بہت پسند کرتا ہوں، یعنی میرے پاس اونٹ کا مال ہو، یہ زمانے میں اونٹ کا مال بہت بڑا مال ہوا کرتا. تو کہنے لگے میں اونٹوں کو بہت پسند کرتا ہوں. فرشتے نے کیا کیا، کہنے لگے لے ایک اونٹ اس کے حوالے کر دی، اور اونٹنی تھی حاملہ اونٹنی، اس کو عطیہ دی، کہ یہ لے اپنا وارا کر، عیش کر، جو سب سے بہترین مال ہے میں نے تجھے دے دیا. اب گیا گنج کے پاس، بھئی تیرا کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا دیکھو لوگ میرا مذاق کرتے ہیں، میری گنج اور ٹانڈ دیکھ کر کے لوگ تالی بجاتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے، بس تم ایسا کام کرو کہ میرے بال آ جائیں. اس نے کہا اچھا. فرشتے نے سر پہ ہتھیرا جو انہی شکل میں تھا، دیجیے صاحب بہترین قسم کے بال اس کے سر پہ اگ گئے. پھر اس کے بعد فرشتے نے کہا تجھے کون سا مال پسند ہے، کہنے لگے میں گائے اس قسم کا مال جو پسند کرتا ہوں گائے. فرشتے نے کہا یہ لے میں تجھے گائے رہا ہوں، وہ گائے بھی حاملہ بھی، تاکہ اس کے بچے ہوتے رہیں اور جناب بہت زیادہ مویشی اس کے پاس ہو جائیں. اسے گائے دے دی اور دینے کے بعد گائے بھی حاملہ. اس کے بعد اندھے کے پاس گیا, اندھے سے پوچھا تیرا کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا دیکھ نہیں رہو کہ میں دونوں آنکھوں سے بالکل ہی گویا نابینا, مجھے نظر نہیں آتا. اندھے کو کیا دو آنکھیں چاہیے, تو تم ایسی مہربانی کرو کہ مجھے آنکھیں مل جائیں. اس فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کی دونوں آنکھیں روشن ہو گئی. کہنے لگا یہ بتا تجھے کیا مال چاہیے؟ ان کا میں بکرا بکری والے مال کو بہت پسند کرتا ہوں. ان کا یہ لے بکری. وہ بکری بھی حاملہ تھی, وہ اس کو دے دی. سرکار فرماتے ہوا یہ کہ جیسے اونٹ اونٹنی دی حاملہ, اتنے بچے ہوئے اتنے بچے, بہت بڑا جنگل بھر گیا اونٹوں سے اور اونٹنیوں سے, بہت بڑا مالدار آدمی ہو گیا. اس کے بعد جس کو گائے دی وہ بھی جناب بچے دیتے دیتے گیا, بہت بڑا جنگل بھر گیا, وہ بھی جناب بہت بڑے مال کا مالک ہو گیا. جسے بکری دی نابینا کو, اس نے بچہ دیا, اور اس کے بعد عرصے تک اس کے پاس بہت بڑا ریو ایک پورا جنگل بھر گیا. لیجیے اللہ تعالیٰ نے تینوں کو مال دے دیا. دیکھیے بندے کی نافرمانی کیسا غرغراتا. اب فرشتے نے کیا کیا, وہ پہلے آدمی کے پاس گیا جو کوڑی تھا. کوڑی کے پاس جا کر کہا میں مسافر ہوں, میرا مال کا کچھ ٹوٹا اور نقصان ہو گیا, اور مجھے بڑا طویل سفر کرنا, تو تو اللہ کے واسطے مجھے ایک اونٹ دے دے. اور تجھے اللہ نے اتنا مال دیا, ایک اونٹ اگر تو دے دے مجھ مسافر کو تو گویا تیرا کیا بگڑے گا؟ تو اس نے کہا نہیں, میرے پاس اس کی گنجائش نہیں. آپ نے آدمی کس قدر حریص ہے اپنے مال کا, میرے پاس گنجائش نہیں ہے. فرشتے نے یاد دلایا, تجھے یاد ہے کہ تو کوڑی تھا اور یہ حسن و جمال تیرا واپس آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اتنا مال تجھے دے دیا. اب کیا کرتا ہے سنیے, وہ یہی بندہ کرتا ہے. کہنے لگے کیا کہہ رہا بھائی تو, یہ تو میرے نسبت میں ملا ہے سارا مال, یہ کس نے دیا؟ یہ تیرے باپ دادا اتنا بڑا مال چھوڑ گئے, ان کے ورثے میں یہ مال مجھے ملا, مجھے کون دے گا؟ یعنی اپنی کوشش اپنی کاوش پر مغرور. فرشتے نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلے تجھے پہلے کی طرح کر دے. لیجئے صاحب سارا مال غائب اور وہی کوڑ اور وہی برف کے داغ میں دوبارہ آ گیا. پھر فرشتہ دوسرے کے پاس گیا آزمانے کے لیے, جسے حاملہ گائے دی, وہ بہت بڑا ریوڑ اس کے موجود. کہا کہ میں مسافر, بغیر تیری معاونت کے میں سفر نہیں کر سکتا, میرا کوئی ایسا اہتمام فراہم کر دے کہ میں اپنی جگہ پہنچ جاؤں. یعنی وہ یہ کہ تو کوئی گائے وغیرہ فروخت کر کے کچھ مجھے پیسے دے دے, کچھ اسباب ایسا کر دے. اس نے کہا نہیں, میں تو بہت زیادہ دیندار ہوں لوگوں کا. انہوں نے کہا تجھے یاد نہیں, تجھے یاد نہیں تو گنجا تھا, بدسورت لگتا, اور اللہ تعالیٰ نے تیرا گھن ختم کر دیا اور یہ مال و اسواب تجھے دے دیے. اس نے کہا نہیں, ارے یہ تو میرے باپ داداؤں سے مال چلا رہا, کس نے دیا مجھے؟ یہ تو میری محنت کا ثمر, یہ میری کوششوں کا ثمر. جب وہ ساری فضیلت اپنی بیان کر چکا, فرشتے نے اس سے کہا اگر تو اپنے معاملے میں جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ویسا کر دے جیسا تو پہلے تھا. اب کیا ہوا, دوبارہ گنجا, سارے بال ختم ہو گئے اور اس کے بعد سارا مال بھی اس کا تلف ہو گیا. مجھے بتائیے بندہ ایسا کرتا ہے یا نہیں؟ جب نہ ہو تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے مانگتا, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال دے دے تو مال دینے کے بعد کیسے غرغراتا. آدمی کو آدمی نہیں سمجھتا, انسان کو انسان نہیں سمجھتا, اور پھٹے پھنے کپڑے والا کوئی آدمی آ جائے اس سے نفرت کرنے لگتا. یہ آج آدمی کی فطرت ہے یا نہیں؟ اب آئیے ایک نصیحت کے لیے. تیسری بات, وہ نابینا کے پاس گیا اور نابینا کے پاس جا کر اس نے کہا میں مسافر ہوں, مجھے کچھ مال چاہیے, بغیر تیری معاونت کے میں اتنا بڑا سفر نہیں کر سکتا, اور تجھے یاد ہے کہ تو نابینا تھا, اللہ نے تجھے آنکھیں پھیر دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بینائی عطا فرما دی, اور اتنے مال اور مطلب تجھے اللہ نے مالدار کر دیا. اس نابینا نے کہا میرے بھائی یہ سارا مال دیا, تو جیسے چاہے لے جا, جتنا چاہے لے جا, واللہ یہ سب کا سب تیرا, اور سن یہ سارا مال تو لے جائے تو واپس کرنے کی زحمت بھی مت کرنا, یہ تو میرے رب کا فضل ہے جو کوئی اس نے دیا ہے, جو چاہیے جتنی بکری بکرا ریور یہ سب لے جا تو, اور لے جانے کے بعد میں تجھ سے کبھی مانگوں گا بھی نہیں, اور واپس آ کر مال دینے کی زحمت بھی مت کرنا. اس نے ایسی فراغ دلی کا جب ثبوت دیا, فرشتے نے کہا یہ مال تجھے مبارک ہو, میں تو تیرے امتحان کے لیے آیا تھا. میں تو تیرا امتحان کے لیے آیا اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نیک بندے امتحان میں کامیاب ہو گئے, اور جنہوں نے اپنے مال پر غرور کیا اور سائل کو جھڑک دیا, سائل کو منع کر دیا, وہ پھر وہی زیرو پوائنٹ پر آ گئے. سمجھے, گنجا اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گیا, کوڑی اپنے ٹھکانے میں پہنچ گیا, اور جو نابینا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے غنی تر ہوتا چلا گیا. تو میں عرض کیا کر رہا تھا, سائل کو جھڑکا نہ جائے, اس لیے فرمان ہے کہ کبھی کبھی مانگنے والا نہ انسان ہوتا ہے اور گویا نہ جن ہوتا ہے, کوئی اور مخلوق یعنی فرشتے ہوتے کبھی کبھی انسان کی آزمائش کے لیے, عزیزان گرامی آ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو مال ہو دیا جائے, نہ دینا ہو تو بڑے پیار محبت سے سائل کو جواب دے دیا جائے. اب آئیے, امام غزالی رحمت اللہ علیہ, اور بھی حدیثوں میں کتاب ہے, اس وقت مجھے حوالہ امام غزالی کا یاد, امام غزالی رحمت اللہ تعالی کیمیائے سعادت میں تفنن ریاکاری کے باب میں اس حدیث شریف کو لے کر آئے, اور اس حدیث شریف کو بیان کرنے کا مطلب ان کا یہ ہے امام غزالی کا, کہ جب آدمی کسی کے ساتھ احسان کرے دے, نہ تو اس کا ذکر کہیں کرے, نہ اس کا کہیں تذکرہ کرے, بلکہ وہ اس طریقے سے دے کہ آدمی تو آدمی, فرمایا حدیث میں کہ وہ دہنے ہاتھ سے اگر کسی سائل کو دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں لگے, دہنے ہاتھ سے کسی کو دے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں لگے. امام غزالی اس پر ایک روایت نقل کرتے, وہ حدیثوں کی کتابوں میں بھی ہے, اور امام غزالی بذات خود بہت بڑے امام, ان کا حوالہ بھی بہت کافی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ایک روایت ہو, فرماتے ہیں امام غزالی, اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا کو پیدا فرمایا تو بتدریج کچھ اشیاء پیدا فرمائیں. فرمایا کہ جب زمین کو پیدا کیا تو زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو پیدا کیا, جو میخ کا کام کرتے ہیں کہ زمین کو برقرار رکھتے, اور جہاں ذرا بھی نشیب و فراز ہو جائے تو آپ نے دیکھا کہ ساری زمین زیر و زبر ہو کر کتنے بڑے بڑے زلزلے آتے, ہزاروں لاکھوں لوگوں جانے گئے, وہ تلف ہو جاتی. پہاڑ کو پیدا کیا تو فرشتے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ جو پہاڑ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لگتا ہے کہ سب سے قد اور سے بڑی مخلوق ہیں. فرشتے آپ یہ گفتگو کر رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو پیدا کر کے بعد لوہے کو پیدا فرمایا, لوہا جو ہے وہ اتنا سخت, جیسا کہ فرما انزم حدید فیہ باسن شدید منافع للناس, ہم نے لوہا پیدا کیا اس میں بڑی قوت بڑی طاقت, وہ منافع للناس, اور انسانوں کے لیے اس میں بہت بڑے فوائد ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوہے کے فوائد آج تو سامنے کھل کر آ گئے, اگر لوہا نہ ہو تو کیا ہو سارا معاملہ. اس لیے فرما انسانوں کے لیے بہت بڑا منافع اور بہت بڑا نفع ہم نے رکھا لوہا پیدا کرنے کے بعد. لوہا پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ظاہر لوہا جو ہے وہ پہاڑ سے قوی مخلوق جو پہاڑوں کو کاٹ ڈالے. فرشتے کہنے لگے نہیں, ہم صحیح نہیں سمجھ رہے تھے, اب ہم سمجھے کہ لوہا سب سے قوی مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہا پیدا کرنے کے بعد آگ کو پیدا کر دیا, جس نے لوہے کو پانی کر کے پگھلا دیا. فرشتے کہنے لگے نہیں, نہ پہاڑ سب سے قوی مخلوق, نہ لوہا سب سے قوی مخلوق, بلکہ آگ سب سے قوی ہے, کہ جس نے لوہے کو موم کر دیا, لوہے کو پگھلا کر کے رکھ دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا, آگ کے بعد میں پانی کو پیدا, جس نے آگ کو بجھا دیا. اب فرشتے کہنے لگے نہیں, سب سے بڑی قوی مخلوق جو ہے وہ پانی ہونا چاہیے, کہ جس نے آگ کو بجھا کر کے رکھ دیا. جب فرشتوں نے یہ کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہوا کو پیدا فرما دیا, ہوا جو ہے وہ پانی کے دباؤ کو جہاں چاہے بہا کر کے لے جائے. اب فرشتے کہنے لگے نہیں بھائی, سب سے قوی مخلوق جو ہے وہ ہوا ہے. امام غزالی لکھتے ہیں, فرشتوں نے کہا, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں نہ سوال کر لیں, اے اللہ تبارک و تعالیٰ, تو نے جتنی مخلوق بنائی اس کائنات میں سب سے قوی مخلوق کون سی ہے, تو ہی بتا دے. وہ تو خلاق عالم جو بنانے والا ہر شے کا مزاج جانتا. جب فرشتوں نے اس سے سوال کیا تو سبحان اللہ, رب کریم نے ارشاد فرما, فرشتوں, نہ پہاڑ قوی مخلوق ہے, نہ لوہا قوی مخلوق, نہ آگ قوی مخلوق, نہ پانی قوی مخلوق, نہ ہوا قوی مخلوق. میرے نزدیک سب سے قوی سب سے بہتر وہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کسی سائل کی مدد کرے تو دہنے ہاتھ سے مدد کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو. میرے نزدیک وہ مخلوق سب سے برتر ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی اندازہ لگایا آپ نے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایسے دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب سے قوی مخلوق قرار دیا. ایک اور آئیے روایت. ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ, ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ اس زمانے میں یہ کر و فر کی روزی جو آج کل ہمارے گھروں میں تو نہیں ہوتی, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بھوک سے بہت پریشان. جب انہیں بھوک لگی, بھوک میں پریشانی کے بعد کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی ایسا قیمتی کپڑا تھا کہ جو بازار میں فروخت کیا جائے تو اس سے کچھ دو چار چھ روپے اتنے مل جائیں کہ جس میں آدمی ایک وقت کا کھانا کھا لے. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ پوشاک لے کر گئے, کسی کو بیچا, وہ چھ درہم میں بکی. چھ درہم آئے, خدا کا کرنا دیکھیے, یہ چھ درہم لے کر آ رہے تھے راستے میں کوئی سائل مل گیا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں, بڑے دنوں سے بھوکا ہوں, اتنے دن سے کھانا نہیں کھایا, اب کیا کیا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ رقم جو ایک پوشاک بیچ کر لی گئی اس سائل کو دے. جب اس سائل کو دی پھر آپ ایک ایسے شخص کے پاس گئے کہ جس کے پاس ایک گائے تھی, اس سے کہا اس گائے والے سے کہ تو ایسا کر کہ چند دنوں کے لیے مجھے ادھار یہ گائے دے دے اور میں فلاں فلاں وقت میں تجھے پیسے دے دوں گا. اس نے کیا کیا, وہ گائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. وہ گائے دینے کے بعد حضرت علی نے وہ گائے, کوئی سائل ملا کوئی شخص تھا رہا, اسے فروخت کر دیا. فروخت کرنے کے بعد وہ پیسے لے کر گھر آئے اور آنے کے بعد کھانا پکا, سب نے کھایا. اب حضرت علی نکلے اس کو گائے والے کو پیسے دینے کے لیے, گائے والا نہیں مل رہا, جہاں جہاں اس کے ٹھکانے وہ نہیں مل رہا. حضرت علی پریشان ہو گئے. ایک مسئلہ آپ کے ذہن میں رہے, کبھی آپ کسی سے ادھار لے لیں, کوئی آدمی آپ کی دکان پر سودا رکھ کے چلا جائے, کوئی چیز آپ کو مزید مل جائے, اس کو ہمارے یہاں فقہ کی زبان میں کہتے ہیں لقطہ. لقطے کا کیا حکم ہے؟ ایک شخص آپ کی دکان پر سامان رکھ کر چلا گیا, اب نہیں آ رہا, ایک مقررہ وقت میں اعتدال کے انتظار کیجیے. اب جب دیکھا کہ وہ شخص آ ہی نہیں رہا, اب اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے ان پیسوں کو, تاکہ وہ نہیں آئے تو یہ ثواب صدقے کا اسے مل جائے. لیکن اس پر فقہا سب متفق ہیں کہ اگر آپ نے یہ صدقہ کر دیا, صدقہ کرنے کے بعد سائل آیا, کیا آپ کو یاد ہے کہ میں پانچ سال پہلے آپ کے دکان پر کوئی سامان کی ٹوکری بھول گیا تھا, اتنی اتنی مالیت کی ہے, اب بھی اس کو دینا لازم آئے گا, اسے کہہ دے کہ میں نے تمہارے مال کا صدقہ کر دیا ہے, اگر وہ مان لے ثواب فدہ, نہ مانے تو اس پر شخص پر ذمہ داری کہ اس کو وہ پیسہ دے. مسجد میں کوئی پیسہ مل جائے لوگ اسے مسجد میں ڈال دیتے ہیں, غلے میں نہیں, یہ تو مسجد میں ڈالنا تو شرم بالکل نہ جائے. اس کا کیا ہے مصرف؟ صدقہ. جو زکات خیرات کا مستحق ہے اس کو صدقہ دے دیا جائے. کسی سے آپ نے مان لیا, بیچارہ مر کھپ گیا, نہ اس کا پتہ, نہ گھر کا, نہ اس کی اولاد کا, اب کیا کیا جائے؟ مان لیا آپ گھوم رہے ہیں, صاحب ثروت ہو گئے, آدمی نہیں مل رہا, نہ امید ہو گئے, تو اس کی جانب سے اس کو صدقہ کر دیا جائے, اسے دے دیا جائے جو زکات اور خیرات کا جو ہے وہ مستحق ہو. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت علی نے شکایت کی, حضور یہ میرے ساتھ قصہ ہوا, یہ کیا معاملہ, اور وہ شخص مجھے مل نہیں رہا, سرکار مسکرائے, فرما سنو وہ جو تم لے کر کے گئے تھے کپڑا بیچ کر جو سائل تمہیں ملا وہ رضوان تھا, وہ جنت کا داروغہ تھا جس نے تم سے سوال کیا کہ میں بھوکا ہوں مجھے صدقہ دیا جائے, اور جو گائے جس نے تمہارے ہاتھوں فروخت کی ہے وہ حضرت میکائیل تھے, اور جنہوں نے تمہیں گائے خرید کر پیسے دیے وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اب معلوم ہوا کہ خستہ حال لوگوں سے نفرت نہ کی جائے, سائل اگر آئے تو اس کو کچھ نہ کچھ دے دیں, نہ دیں تو نرم بات کر کے اس کو ٹال دیا جائے, ایسا نہ کیا جائے کہ گویا وہ اس کے دل میں کوئی آپ کے لیے برائی یا کوئی بدعا پیدا ہو جائے. اب دو باتیں میں عرض کرتا ہوں, آخری میں وقت بھی کم رہ گیا ہمارے پاس, وہ یہ ہے کہ یہ تو صحیح ستہ میں حدیث موجود, فرما بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے پاس آئیں یا تمہارے ماحول میں اٹھے بیٹھے کہ جن کے کپڑے تم دیکھو گے پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے ہوتے ہیں, اور وہ ایسا لباس کہ تم ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے گھن کھاؤ، وہ اگر تمہارے برابر میں آ جائیں تم ہٹو، نہ دھمیں چڑھا لو، ایسی نفرت کرو تم. مگر جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا ان کا مقام کیا ہے؟ اب وہ لوگ جن سے تم نفرت کرو، ان میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی شان یہ کہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے کہ قسم خدا کی ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کی لاج رکھ لیتا اور واقعے کو ویسا بنا دیتا جیسا اس کے بندے کے دہن سے نکلا. فرما یہ بظاہر نفرت مت کرو، ان میں بڑے کچھ خاصان خدا ہوتے ہیں، جیسے کہ عموماً بزرگ مشہور ہے گودڑی میں لال، یہ معاملہ. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید فرما ہم مسا الا فلا تنہر، کوئی جب مانگنے کے لیے آئے اس سے نفرت مت کرو، اس کو جھڑکو مت. اس لیے کہ نہ جانے کون ہے، یہ تو انسانی شکل میں اللہ بہتر جانے کہ وہ کون شخص ہے. ایک جگہ فرمایا کہ تم اتنے سخری مت بن جاؤ کہ سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دو، بال بچے بھوکے رہیں. اس کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا، راہ اعتدال. اور فرما ایسے بھی مت بن جاؤ کہ ہاتھ سے کان کو باندھ لو کہ کچھ دوں گا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، ایسے بھی مت بن جاؤ. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی اپنے ملفوظات میں ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے، تو ذرا سا بھونڈی بات مگر مسئلہ سمجھنے کے لیے بڑے معاون اور مددگار ہوگی. عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ بعض، برا مت مانیے، بعض ایسے سرمایہ دار ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی کبھی ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کیا ہوگا. بعض ایسے اب ملیں گے کہ کبھی اللہ کے راستے میں انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں ہوگا، اور وہی جو قصہ میں بتا رہی ہوں سب اپنی کاوش اپنے گویا صحیح کی یہ سمر سمجھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہیں، یہ تو میں نے کمایا، میرے باپ دادا نے چھوڑا وغیرہ وغیرہ. ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ حکایت، یہ واقعہ بڑا بہترین. پیر جماعت علی شاہ صاحب سے پوچھا ملفوظات میں کسی نے، حضرت یہ بندر بڑا چالاک جانور، یہ بندر پکڑا کیسے جاتا؟ پیر صاحب نے کہا سبحان اللہ، ارے بندر کے پکڑنے کا تو اتنا آسان طریقہ ہے کہ مکھی بھی اس سے مشکل ہے پکڑنے میں، اتنے آسانی. بھائی کیسے؟ بندر بہت چالاک، ہم نے افریقہ کے جنگلوں میں دیکھا، آپ تعجب کریں گی، آنکھوں دیکھا، حال بتا رہا ہوں، کتابوں میں ہوگا جانور کے ماہرین نے. ایک ایسا بندر اتنا ہوشیار کہ عقل دنگ رہ جائے آپ. یہ اس درخت سے چھلانگ لگاتا اس درخت پہ جانے کے لیے، جب بیچ میں آتا ہے اور وہاں کوئی خطرہ محسوس ہو جائے تو بیچ ہی سے لوٹ جاتا. بتائیے کتنا ماہر جنا پرواز کا، کہ یہ ممکن نہیں. اگر آپ دیکھیں نفسیاتی طور پر فزیکلی یہ ممکن نہیں کہ وہ چھلانگ لگا رہا پوری قوا اس درخت پر، بیچ میں آنے کا پتہ لگا ادھر کوئی خطرہ، واپس اپنے درخت پر لوٹ جاتا. کتنا جانور ہے، کتنا ذہین لگتا ہے بظاہر، اور کتنا ہوشیار. اس کو کیسے پکڑا جاتا؟ پیر صاحب نے کہا سنو، اس کے پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک لو تھلیا یا سرائی، سرائی کے اوپر کا جو ہے پانی نکالنے والا اسے کاٹ دو. کاٹنے کے بعد اب سرائی کا سوراخ ہوگا بالکل پتلا، سمجھ رہے بھائی؟ سرائی کا مٹکے کا منہ تو بہت بڑا، سرائی کا منہ ہوگا بہت پتلا. اس میں کیا کرتے ہیں لوگ، اس تھلیا کوئی سرائی کو درخت سے باندھ دیتے رسی، باندھنے کے بعد کیا کرتے ہیں اس میں مونگ پھلی ڈالتے ہیں، اس میں چنے ڈالتے ہیں. اچھا بندر صاحب جو مونگ پھلی کے بڑے شوقین، چنے کھانے کے بہت شوقین، کبھی کسی نے اگر دیہاتوں میں ہندوستان عموماً بندر ہوتے، آپ ایک کلو مونگ پھلی رکھ دو، اس طریقے سے چھیل کر کھاتا جیسے لے مونگ پھلی چھیلنے کی مشین، کتنی تیز چھیل کر کے وہ کھاتا، بڑا شوقین. اس مٹکے کو باندھ کر اندر مونگ پھلی اور جناب تو چنے رکھ دیتے اور اس مٹکے کو باندھ دیتے ہیں سرائی. اس کے پاس بندر صاحب تشریف لاتے ہیں، جھانک کر کے دیکھتے ہیں، انہیں اپنے مطلب کی چیز نظر آتی، وہ کیا کرتا ہے ہاتھ ڈال کر اندر سے مونگ پھلی چنے کو مٹھی میں پکڑ لیتا. پکڑنے کے بجائے جب نکالتا ہے تو منہ سرائی کا چھوٹا ہوتا، مٹھی پھنس جاتی، سمجھ رہے میری اردو آپ، مٹھی پھنس جاتی اس طریقے سے. اب پھنسنے کے بعد اس چالاک بندر میں اتنا عقل و فہم نہیں کہ مونگ پھلی اور جناب چنے چھوڑ کر ہاتھ کو واپس نکال لے، نہیں، بلکہ مٹھی بند رہتی ہے، وہ بیٹھا ہوتا اسی طریقے سے. آرام سے لوگ آ کر اس کی ٹانگ باندھتے، گلے میں رسی باندھتے، یہ کرتے، اور اس کے بعد جناب پٹاخ سے جناب مٹکا اور سرائی تھوڑی لیجیے صاحب، بندر پکڑا گیا. پیر صاحب کہتے ہیں کچھ ایسے ہی سرمایہ دار ہیں لوگ کہ جو ایسے مٹھی میں پکڑ کر کے اللہ کے راستے میں ایک دھیلا بھی نہیں نکالتے، پھنسے رہتے ہیں. جس کا ترجمہ کیا ہے عام فہم زبان میں کہ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے. مر جائیں گے مگر ہاتھ نکال کر کے کسی اللہ کے راستے میں ان کو خیرات کرنے کا اور اللہ کے راستے میں دینے کا جو ہے وہ کبھی بھی اللہ انہیں توفیق نہیں دیتا. اور بات بہت آیت تو بہت مختصر وہ مسائل فلا تنہر, مگر علماء فرمائے جس کی ایک تفسیر یہ بھی کہ علماء کے پاس کوئی طالب علم آئے, یہ علماء کا پڑھانا بھی ایک بہت بڑا صدقہ. فرمایا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کو کوئی مسئلہ دین کا بتا دو, یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ. علماء جو پڑھاتے ہیں اپنے شاگرد, یہ بھی بہت بڑا صدقہ. فرمات ایک تفسیر اس کی یہ ہے, مال دولت دنیا متاع دنیا یہ تو ہے اس کا عنوان, لیکن کسی عالم دین کے پاس کوئی آئے فتویٰ پوچھنے وہ اس کو نہیں بھگائے, اسے فتویٰ بتانا ہوگا. کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے اسے مسئلہ بتانا چاہیے, وہ پڑھنے کے لیے اگر آئے اسے پڑھانا چاہیے. ساری باتیں ام مسائل فلا تنہر اس میں عزیزان گرامی داخل ہیں. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.